Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Og velkommen til en påskeudgave af Andejagt. Jeg har besøg af børne- og ungdomsborgmester borgmester Pia Allerslev, journalist Søren Villemos og politisk kommentator Anders Frandsen. Velkommen til jer. Først så skal vi se på den seneste uges terror i Belgien. For i denne uge skete det igen. To bomber detonerede i Bruxelles. Over 30 blev dræbt, og antallet af sårede er over 270. Vi har prøvet det før. I det nye årtusind ændrede 11. september verden og ledte til to krige. Derefter bomberne i Madrid, London, Bali og Mumbai. Angrebet på Charlie Hebdo, Krudttønden og Krystalgade, dernæst Paris, Ankara og flere andre mindre hændelser. Og nu altså det dobbelte angreb i Bruxelles. Pia Allerslev, er vi i krig eller i værdikamp? Oh, det er et svært spørgsmål. Jeg tror, at det her det er krig, fordi det er, at når man hører de udtalelser, som terroristerne de kommer med, så er det jo ikke, fordi de er sådan, har Koranen i hånden for alvor. Og når man taler med muslimer i øvrigt, så siger de jo også, i hvert fald de venner, jeg har, der er muslimer, så siger de, at de ting, de slår på, de ting, de siger, det har jo intet med vores religion at gøre. Så det her, det er folk, som bare ønsker ballade, og så bruger en eller anden bog som undskyldning for. Som en himmelnisse engang har prædiket som dårlig undskyldning. Hvordan ser du på det, Søren Villemos? Jamen nu er det jo ikke altid, at man selv vælger, om man er i krig eller ej. Så hvis nogen erklærer en krig, så er man det jo, om man vil det, ønsker det eller ej. Og det er jo også en værdikamp, for det er jo også en krig om, hvad for nogle værdier, vi skal indrette vores samfund efter. Så jeg vil sige begge dele. Og Anders Frandsen, krig eller værdikamp? Jamen, man er jo i krig, når der er nogen, der smider bomber mod en, og man sådan set også selv smider bomber mod nogle andre, så i krig er vi jo. Men der er jo også en dimension af en værdikamp i det. Men det er nok to lidt forskellige ting, fordi den der værdikamp kommer jo også tit til at handle, eller sådan som den i hvert fald har udformet sig i politik, så bliver det jo tit det her med, at muslimer og folk, der er indvandret fra Mellemøsten, skal integreres i det danske samfund. De skal have et arbejde, de skal lære sprog og alle de her ting, og på en eller anden måde opføre sig som danske. Dem, vi her har med at gøre, er jo nogen, som har tænkt sig at springe sig selv i luften. Det er en lidt anden debat, tror jeg, man skal have med, eller dialog, man skal have omkring dem, så jeg ved ikke, om den der værdikamp måske i hvert fald skal have et andet udtryk, end man har haft tid til. Ja, og netop i forlængelse af det, du siger, for hvis vi er i kamp eller krig, hvem er det så fjenden er? Hvad tænker du, Pia Allerslev? Jamen det er jo, jeg kom til at skrive mørke mænd på Facebook, det må man åbenbart ikke, fordi man må ingenting på Facebook, fordi hvis man skriver mørke mænd, så tør man ikke at kalde det ved sit rette navn, men jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, jeg ved ikke, hvem det er, vi er i krig mod, fordi altså ja, ISIL og alle mulige andre grupperinger rundt omkring, men de kommer jo meget tæt på, de bor jo i Europa, de bor i hvor, altså... Lurer mig, om der måske ikke også er et par stykker, man kunne finde i København og i Danmark. Så det er jo det er sådan en lidt udefinerbar størrelse, vi kæmper mod. Men altså, det korte svar, det er vel, at det er ISIL og nogle af de tilsvarende organisationer. Hvad tænker du, Søren Villemos? Har vi svært ved at definere, hvem det er, vi er i krig eller i kamp mod? Ja, men det er jo sådan noget, der går helt tilbage til 2001, da vi skulle erklære krig. Så hvem var det så, George Bush skulle erklære krig? Så erklærede han terrorkrig, ikke? Hvilket er jo en håbløs. Altså, fordi terror er jo bare en strategisk, altså en form for strategi, du bruger i krig. Det svarer til at erklære krig mod, det ved jeg ikke, panserværnsdivisioner eller sådan noget. Altså, det giver ikke nogen rigtig mening. Men det vi er i krig med, er jo helt selvfølgelig, at vi er i krig med Al-Qaida, vi er i krig med Islamisk Stat. Og så sådan på et overordnet plan er vi i krig med jihadisme, ekstrem politisk islam. Men i netop med 11. september, der vidste vi jo ikke, hvem det var. Der gik jo lang tid, før vi fandt ud af, hvad Osama bin Laden, Al-Qaida og etc. Det, der skete her forleden, der vidste vi jo ret hurtigt, hvad det var, der var tale om. Så der er jo sket noget op gennem det nye årtusind, at i dag er der ikke så meget en vaklen. Er du i tvivl om, altså, hvad er det, vi skal benævne det som? Pia Allerslev siger det, hvis vi kalder det mørke mænd, så er folk på nakken af en på Facebook. Jeg er fuldstændig langt ude. Hvad definerer du det som, Anders Frandsen? Jamen dem, der prøver at smide bomber på os, dem er vi jo i sagens natur i krig med, men det er jo en diffus størrelse. Jeg synes måske egentlig mere, der er sådan en dimension af, hvad er det også helt præcis, de egentlig gerne vil. Det fjendebillede, det mangler man måske egentlig lidt også at få ud i den offentlige debat. For eller måske deres også, drømmebillede, eller hvad? Ja, altså sådan ideen om det her kalifat, vi hører tit om det, og man ved, det er selvfølgelig noget med, at der sidder en kalif på toppen, der som den milde egenrådige oplyste hersker, kan sidde og fordele lov og skatter og hvad der ellers er i samfundet ud. Og hvordan kan det ligesom blive et billede, der er mere tiltalende for nogle mennesker, så de er villige til at ofre deres egen tilværelse og deres liv for at for at dø for det. Hvordan kan det være bedre end det liberale demokrati, vi har, og de frihedsrettigheder, der knytter sig til det? Det er vel det, der sådan fylder de fleste af os med en vis, eller med en meget, meget, meget stor undergrund. Men er det ikke det, som vi tit kalder for vestens arrogance? Tænk, at de ikke vil vores herlige demokrati, vores frisind, vores pornografi jo. Og vores ligestilling og ytringsfrihed? Og det er sådan set heller ikke det, og det kan man sådan set godt undre sig over. Jeg tror bare, at da man havde den kolde krig, havde man jo også masser af forskere. Man har jo det her koncept inden for amerikansk forskning, der hedder Know Your Enemy, som netop handlede om, at man skulle forske i Sovjetunionen for at finde ud af, hvad var det, man var oppe imod. Og lidt det samme, synes jeg måske, sådan den offentlige debat mangler der tit. En debat om, hvad er det her kalifat egentlig? Hvad er det, så man også i højere grad kan imødegå det, som moderate muslimer, måske også, som måske ikke har sådan et klart billede af, hvad det egentlig indebærer, kan imødegå det, hvis de møder nogen, der er mere moderat eller mere ekstreme. Er du enig i det, Søren Villemus, at nu har vi haft den her debat i rundt regnen 15 år? Vi mener stadig ikke helt at vide, hvem er fjenden, hvordan skal vi definere fjenden, og hvad er det egentlig, fjenden drømmer om? Jo, jeg er ret enig med Anders. Altså, jeg synes, man er lidt langsom. Og jeg synes heller ikke, vi er blevet hjulpet herhjemme af vores, hvad kan man sige, vores forskere eller eksperter. Altså, de har jo set det som deres job at hele tiden at skulle nuancere ting, i stedet for at skabe sådan en klarhed og overblik, og netop måske hjælpe med at skabe noget forståelse for, hvad det er for en fjende. Så skulle der hele tiden nuanceres ud i en uendelighed og nuancer. Hvis de ikke har en klar retning, så bliver det jo bare forvirring og data, der bare bliver smidt i hovedet på folk, som kundskaber gør folk mere rundtørset. Så jo, det er sådan set meget enig i. Så færre nuancerede forskere og mindre relativisme? Ja, mere fokus på den ideologi, vi er op imod, fordi det er jo en specifik ideologi, og den er sådan set den er mulig at studere som noget, man kan blive klogere på. Det er ikke bare noget med, der hele tiden skal nuanceres og relativeres. Det. Men igen også, der er jo heller ikke særlig mange, der går ind for nazisme i Danmark. Der er ikke særlig mange, der går ind for det oplyste enevælde i Danmark, fordi det er styreformer, som vi enten har set har nogle store fejl, eller som er afdanket og har nogle indre strukturelle problemer osv., som gør, at vi ikke rigtig diskuterer dem mere. Og det er der, jeg synes, at en større offentlig debat om, hvad er det, der ligger i det her kalifat, fordi der er jo en grund til, at det heller ikke eksisterer mere, og det også bliver afskaffet i Mellemøsten med Atatürk osv. Altså, at det er væk fra overfladen. Der synes jeg, der savner man lidt den der sådan klare debat. Hvad er det egentlig, der ligger i det? Fordi nogen må jo, der bliver tit fremhævet, når man hører folk forsvaret af de her imamer, så er det jo noget med et samfund uden korruption, og et samfund uden stress, og et samfund, hvor folk kender deres plads. Det bliver hurtigt det her sådan skønmaleri, som nogen kan finde sig til rette i, og det har jo også nogle uhensigtsmæssige sider, og få dem lidt mere frem i lyset, og få dem diskuteret offentligt, det tror jeg vil være et skridt at tage. Men tror du ikke, det er fordi, Anders Frandsen, du tænker for høje tanker om mange af dem? Måske er det i virkeligheden bare nogle beskidte knægte med hår på ballerne, der mangler noget identitet? Jo, det tror jeg også, der er. Jeg tror heller ikke, det er det eneste saliggørende, men det er i hvert fald, når man skal pege på noget, man gør jo rigtig, rigtig mange ting. Man giver PET rigtig mange ressourcer og beføjelser til det, de gerne vil. Man har gadearbejdere i Københavns Kommune i lange baner. Man har alle de tiltag, der overhovedet kan trække folk ud af de her ekstremistiske miljøer, hvis man vil. Så her var bare en ting, hvor jeg synes, det kunne man måske godt, hvis vi skal gøre nogle flere ting. Og det må man jo bare igen, vi er nødt til, fordi der bliver ved med at være de her terrorangreb. Og det er jo det, der er det helt afgørende, vi undgår dem i Danmark. Hvad med sådan noget som folkeskolerne? Nu kigger jeg på dig, Pia Allerslev, fordi du sidder jo netop med det som stofområde, ikke? Og vi har jo masser af debatter, og særligt på for eksempel Nørrebro. Jeg kan da huske, på et tidspunkt, jeg så en statistik, der viste, at 42% af de unge drenge, de kan med anden etnisk baggrund, de kan hverken læse, skrive eller regne godt nok til at få sig en ungdomsuddannelse efterfølgende. Har folkeskolen ikke også en stor opgave? De sidste tal, det er blevet bedre, efter jeg er blevet borgmester. Så det er 41%. Det er meget, meget bedre. Vi er langt under 25%. Det er stadig for højt, men det er gået rigtig meget. Det er alt for mange. Og det er jo faktisk en af årsagerne til, at vi har udfordringer i København også. Fordi de unge drenge, de er jo meget, meget nemme at få fat i. Og så er det egentlig uanset, om vi snakker om bander, eller vi snakker om religiøse tilhørsforhold. Når man ikke har noget at leve for, når man ikke har noget, man stræber efter uddannelse, job, noget andet, så er det der, man lander. Desværre så ser vi jo altså også nogle meget, meget højt uddannede unge mennesker, som er en del af Hizb ut-Tahrir. Altså nogle af de unge mænd, der er med i Hizb ut-Tahrir, er jo højt uddannede, virkelig, virkelig velformulerede, virkelig, virkelig skarpe, uhyggelige. Fordi er der ikke forskning, der peger på, at vores fordomme tilsiger, at det her det er sådan nogle forhudlede mænd, altså ja. Der er uden egenskaber og uden mål i livet, men der er der også meget, der efterhånden begynder at optegne sig et billede af, at det er faktisk ikke korrekt. Altså jeg tror, når man kigger i København, så er der de højt uddannede, de virkelig, virkelig motiverede, altså ud i en ekstrem religiøs retning, og så er det de nyttige idioter, der følger med og bliver brugt i det spil. Det vi gør, og jeg hørte Lise Egholm, da hun var herinde for et par uger siden, og hun siger det jo, jeg elsker Lise Egholm for hendes helt politisk ukorrekte tilgang til hele verden, men det hun sagde er jo, at vi har været alt for konfliktbekymrede i mange år, vi har været alt for bange for at gå ind og kalde tingene ved deres rette navn, og vi har taget alt for meget hensyn, fordi vi har været sådan lidt misforstået blødhedsagtige. Ja, hun siger også, at det her relativiseringspoliti, der omgående går fuldstændig i udbrud, så snart man siger en enkelt ting, og derfor så kommer vi ikke ud af flækken. Nej, og jeg tror, altså, det er også derfor, jeg tror, at det Anders siger, altså vi bliver nødt til også at være bedre til at sige tingene og tage de der debatter, og så tage de tæsk, det giver, fordi der vil altid være nogle radikale eller nogen andre, der vil synes, at hvis jeg siger noget, jamen så er jeg nærmest over i en DF-lejr, hvis jeg bliver for skarp, eller Inger Støjberg, som ikke altid formulerer sig sådan lige nuanceret og lige neutralt, men dog prøver at skabe en retning i forhold til, hvad det er for en politik, regeringen fører. Men hver gang, så bliver man banket ned under gulvbrædderne med racismekortet. For der er en ting, jeg gerne lige vil drøfte mere, det er nemlig noget, jeg ikke forstår. Forleden så jeg, at fodboldkommentator Carsten Werge, han skrev følgende på Twitter. Kroopvækkende dag i Bruxelles. Vi er mange, der fordømmer, men jeg savner virkelig, at flere med islamisk baggrund tager offentlig afstand. Efterfølgende så havnede han så i en shitstorm. Hvorfor gjorde han det? Jamen, søde Carsten Werge. Jeg tror, han har ment det, som alle tænker, at hvor ville det være rart, hvis alle nu gik ud og tog afstand. Men altså, jeg har det jo også sådan, altså, jeg tager jo heller ikke afstand, når en eller anden kristen, hvad ved jeg, du gør noget skørt. Du afstand for Breivik? Det gjorde jeg da. Jo, Breivik gjorde jo. Det gjorde jeg, men jeg betragter egentlig ikke ham som en god kristen. Jeg betragter ham mere som noget andet. Så jeg tror egentlig, det handler i høj grad om, at man skal være, altså at det der, det må man ikke sige. Man må ikke bede nogen andre om at tage afstand. Man skal selv gøre det, og så skal man håbe på, at andre følger med. Og jeg tror, det er det, Carsten han er havnet i. Hvad tænker du om Facebook-politiet, Anders Frandsen? Ja, det er jo nogle mange veje. Men jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor man ikke tager afstand. Altså, nu holder jeg med Esbjerg i fodbold. Hvis der lige pludselig var en eller anden Esbjerg-tilhænger, der var ude og sige noget super racistisk, så ville jeg da skrive, at han var en kæmpe idiot. Eller hvis der var nogen andre, der gjorde noget, altså, som ligesom lå mig nært, så ville jeg da sige, det der synes jeg er utroligt dumt, det tager jeg afstand fra. Så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor det bliver en debat, at man ikke skal gøre det. Så er der nogen, der føler, at de sådan bliver påtvunget en holdning, men jeg kan egentlig ikke forstå den. Altså, jeg vil altid gøre det, hvis nogen, der ligesom stod mig nær, eller en gruppering, jeg var en del af, gjorde noget, der var dumt, så vil jeg da sige, det synes jeg er utroligt dumt, hvis der var nogen, der spurgte mig, eller også skrev det selv på Facebook. Hvad mener du, Søren Villemo? Synes du, det var helt på sin plads, at Carsten Werge, han til sidst lå under sådan en kæmpe bjerg af lort, fordi han havde sagt, muslimer bør tage offentlig afstand. Jeg savner, at der er flere, der gør det. Det var det, han skrev. Nej, altså, vi har efterhånden haft så meget tager, at det er blevet sådan ritualer, der bliver genopført hver gang. Ikke? Der er altid en, der skal efterlyse, og nogen tager afstand, og så skal der så være nogen, der skal være dem, der skal hisse sig op over, der er nogen, der ønsker, at andre tager afstand, og så er der så andre, der skal altså give hele skylden til nogle blødsødende multikulturalister i 80'erne, og så er det, de tager sig af, og så er der andre, der skal se, vågne nu op, og det er islam, og det hele handler om, og så er der den anden ejer, der handler om, det har ikke noget at gøre med islam. Der er sådan nogle ritualer. Og dem kommer vi til, alt det der med, det har ikke noget at gøre med islam. Og så vi skal nemlig gennem 7 stykker af dem, så du må ikke foregribe det. Nej, men jeg tænker bare, at Carsten Werge har jo meget ikke rigtig kendt så meget til de her ritualer. Jeg ved ikke, hvor han har været. Ja, han har ikke været nok på sociale medier. Han vandrede ind i en landmin. Han blev simpelthen den, som udførte. Altså blev den. Jamen, det, der var fedt i går, det blev fedt i morgen. Så der altid er nogen, der udfylder en eller anden grund. Og så kan de andre så hoppe på og så bruge deres tid på at skælde ud over, at hvorfor skal jeg tage afstand, og der er også når jeg ikke har noget at gøre med terror. Hvorfor skriver jeg kun om terror i Bruxelles og ikke om det i Nigeria? Præcis, det er også en klassiker. Og så laver de så 10 opdateringer selv om terror i Bruxelles, og der var ikke et ord dengang, der var bomber, der sprang i Nigeria. Nå, men efter et terrorangreb, så bliver vi traditionelt præsenteret for en lang række forklaringer og analyser på Facebook og i diverse medier, og jeg har samlet en række af de mest benyttede her, så vi kan gennemgå dem i plenum, for selvom flere af dem allerede er dukket op, så ved vi jo også godt, hvad der kommer de næste par dage. En af forklaringerne, det er som regel, at det, vi ser her, det har ikke noget at gøre med islam. Er det korrekt? Det hørte vi da lige Pia sige før. Men det er jo absurd. Selvfølgelig har det noget at gøre med islam. Men det er jo noget, som der bliver sagt igen og igen. Og for eksempel det sagde Lars Løkke det sidste år i forbindelse med angrebet på Krudttønden og synagogen. Men når man siger det, så siger man jo, at der eksisterer en sand islam, som man så åbenbart kender til, og som de her terrorister så afviger fra. Og så er man jo i gang med at lave den samme praksis med at udpege nogle muslimer som frafaldende eller vantro. Og det er altså virkelig ikke det, vi har brug for. Mere af den der, det der hedder takfiri inden for islam. Hvor hvad er man, det? Jamen det er, når man anklager andre for at være falske muslimer, eller have en forkert udlægning af troen. Altså, det der med at grund at sige, det her det er islam, det her det er ikke islam, det er altså ikke en del af løsningen, det er en del af problemet. Så det for det første, det giver ikke nogen, hvad kan man sige, strategisk mening at gøre det, men indholdsmæssigt, rent savligt, giver det heller ikke nogen mening, fordi altså, religion er, hvad de religiøse gør det til, og hvis nogen går rundt og gør noget, som de anser for at være i overensstemmelse med deres religion, jamen så er det en religiøs praksis. Det må man altså set udefra bare altså anerkende. Det kan man ikke gå rundt og være smagsdommer overfor. Man kan også sige, at islamisk stat har jo også noget med islam at gøre. Selvfølgelig har det det. Mig bekendt i hvert fald. Ja, så altså, det der argument... Men det er også, altså, det er jo ligesom Ku Klux Klan har jo også noget med kristendom at gøre. Korstogene havde også en hel del med kristendom at gøre, så selvfølgelig kan man ikke adskille... Og det havde de jo også. Ja. Ligesom Breivik jo også forsøgte sig med et kristent alibi, også selvom Pia Allerslev ikke rigtig vil godkende, at han kan komme ind under den hat. Ikke rigtig. Nu er det også påske og ja, langfredag, så lad os frede den del af. Nej, det skal vi ikke. Den næste forklaring handler altid om, at det ikke er mærkeligt, at salafisterne er vrede på os, fordi det er jo trods alt os, der har destabiliseret og ødelagt Mellemøsten. Så vi er selv ude om det, det er Carsten Jensen-argumentet. Sidste år i Information i december, der udtalte han blandt andet i et interview, at... der er jo ikke noget med, at der er nogen, der er de uskyldige ofre for terror. Så civile mennesker, børn og sådan noget, de skulle ikke være uskyldige. Det er noget absurd. Det er latterligt. Så den kan vi også godt fjerne. Jamen altså, jeg kunne forstå, hvis I angreb, udelukkende angreb militære mål, så kunne han måske have en pointe. Men det er jo ikke det, de gør. De angriber bevidst civile mål. Og så er det selvfølgelig uskyldige. Altså, men det er jo korrekt, at Vesten ikke har spillet nogen særlig heldig rolle i Irak. Hvis Vesten engang har gjort et eller andet, så er alle mennesker i Europa legitime krigsmål. Det er jo en vanvittig logik, det kan man jo ikke sige. Jeg ved heller ikke, hvad der sådan er konklusionen på den logik, at vi så skal acceptere det. Fordi det er jo sådan set, altså, er det så, det er vi så selv udenom, og så må vi ikke gøre noget ved det for at bekæmpe det. Kan man så vende logikken på hovedet og sige, nu har nogle muslimer angrebet os, så kan vi dræbe hvilken som helst civil muslim ude i den muslimske verden og sige, jamen I er jo ikke uskyldige. Fordi altså, islam har angrebet også. Altså, det er jo en absurd hjernedød logik. Der er jo feminismen, som jeg ved, du er meget stærk tilhænger af, Søren Vilmos. Der bruger man jo også tit historien som argument, og så siger man så, jamen i dag, der er det med god ret, at man kan gennembryle mænd for forskellige ting, fordi patriarkatet har alligevel eksisteret flere årtusinder. Så det giver fin mening, forskellige ting, men netop med historiens bagslag. Men den her, den er faktisk kommet dermed, at det er Vesten, der selv har skabt det. For i Berlingske, der skriver Fatih El Abed fra formand i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening i et indlæg, der hedder Vesten har selv skabt terroristerne. Han skriver, at de syriske europæere er betegnelse på bagmændene bag tirsdagens uhyggelige og modbydelige terrorangreb i Bruxelles. Skolen er hellige krigere, som dem, der angreb de uskyldige i Bruxelles, er også dem, der ramte Paris sidste år, i Tyrkiet, Libanon, etc. De er et produkt af Vesten og allieret af tyranniske regimer i Mellemøsten fra slutningen af 70'erne og frem til i dag. I 1980'erne kaldte vi dem for de afghanske arabere. Så den er hjemme. Det er for det første historisk er det ukorrekt. Altså. Og hele den der idé om, at Vesten trænede Bin Laden, det er jo ikke noget, der nogensinde er blevet altså, reelt bekræftet. Altså, det er jo noget analytikere har spekuleret i. Altså, det er jo en konspirationsteori. Man kan sige, at Fatih El Abed er jo i en, det vi kan kalde en ikke særlig stolt venstrefløjstradition, hvor araber aldrig har kunnet nogensinde været skyld i deres egne handlinger. Altså, det er jo sådan en klassisk venstrefløjsting, der går helt tilbage til Yom Kippur-konflikten og så videre. Altså, det er en old gammel en, og hver eneste gang en araber laver noget, som er virkelig dumt eller virkelig elendigt, så er det, ikke så er det altid Vestens skyld, uanset hvad. Ikke? Og det har man så overført nu og gjort til, hver gang en muslim laver et eller andet fuldstændig håbløst, så er det selvfølgelig Vesten... det, der har bært det sidste det endelige ansvar. Meget bekvemt, men den dukker altid op. Altså, så vi har den her med, det har ikke noget med islam at gøre, og det er alligevel Vestens egen skyld, for vi har destabiliseret Mellemøsten. Vi selv ud om men jeg tror, man skal ikke helt underkende, at mange af de mellemøstlige regimer jo selv internt bokser med nogle utrolig store problemer, som nok er mere udsatsgivende, om ikke andet, så bare sådan noget som demografien. Altså, hvis du kigger på mange af de mellemøstlige lande, Egypten, hver 8. måned bliver verden begavet med yderligere 1 million egyptere. Altså, det er meget svært for et samfund og håndtere det, du skal bygge. Jeg ved ikke, hvor mange skoler stort set hver eneste dag, bare for at de får en eller anden form for uddannelse. Syrien har også haft en enorm befolkningstilvækst. Flere af de andre lande dernede har også. Og det er selvfølgelig klart, det bliver også en arnekilde for dumhed og fundamentalisme og lignende ting. Fordi du får en meget stor befolkning, der ikke har nogen muligheder. Det er også det, man ser med flygtningestrømme osv. Jeg tror, man måske skal kigge på sådan nogle ting, før man skal kigge på, at det er vestens skyld. Så du er klar med et modindlæg, når Carsten Jensen han får forfattet sin kronika i løbet af weekenden og får publiceret den i Politikken på mandag. Næste argument, det handler om, at det ikke er mærkeligt, at nogen bliver radikaliseret, for det er en helt naturlig følge af marginaliseringen. Ja, det er jo... Sandt eller falsk? Det er jo... Altså, desværre der... Altså, hvis vi kigger på det, der har jo været terror en del stykke tid efterhånden, ikke? Og vi har jo en del informationer om, hvor terrorister kommer fra. Altså, alt overvejen har de jo kommet fra middelklassen og har været uddannet, ofte med teknisk uddannelse, ingeniør, datalogi og sådan noget. Nu har vi så fået en ny generation af jihadister, som virker til at være overvejende rekrutteret i fængsler og så videre. Men altså, det der med, at marginalisering skulle være vejen til, at man bliver terrorist, det er altså bare ikke... Det er altså ikke særlig entydigt, altså. Det kan du ikke bare sige. Ofte så er det rige mennesker, kan også blive terrorister, veluddannede mennesker. Det er overhovedet ikke... Altså det der med, at hvis man bare havde fået lov til at få et godt job og en uddannelse, så ville man ikke have sprunget sig selv i luften et andet sted. Det er sådan noget andet, der motiverer folk. Men din ven, Fatih Alabet, siger det også i sit indlæg, at, at de her vrede unge, altså de har følt sig marginaliseret. Jamen, altså, jeg det er årsagen til, og vi har selv skabt det. Jamen, altså, men du kan bare kigge på historien, der har bare været rigtig, rigtig mange terrorister, som har været virkelig altså sådan velintegreret, ikke? Altså hvad med ham der Jihadi John? Han var da uddannet datalog, ikke? Altså, i London, ja. Havde et fint job, og Bin Laden, søn af en mange milliardær. Altså, der er så mange terrorister, vi kan altså rise op, som har faktisk havde alle muligheder i livet, og havde det ganske udmærket. Måske er det fordi, at det liv, hvor man altså bare går på job fra 9 til 4, eller har nogle, altså hvad kan man sige, noget der mangler noget indhold, noget heroisk, som jihadismen kan levere, som det almindelige velfærdssamfund aldrig vil kunne levere, ikke? Altså, det er måske noget, det har ikke noget at gøre nødvendigvis med, at man ikke lige... altså, som om, at hvis man ikke lige havde... Hvis man bare havde fået lov til at blive en del af et eller andet halvkedeligt velfærdsfællesskab, så ville man ikke have sprunget sig selv i luften ned på Nørrebro. Jeg tror ikke på det. Magnus Frandsen? Nej, og det er jeg enig i. Jeg mener heller ikke, man kan sådan kun sige, at det er marginaliseret. Der er jo også nogle af dem, der er marginaliseret, der bliver det. Men flere af dem, der fløj flyene ved 9-11, var jo også uddannet ingeniør og så videre. Det der er det virkelig underlige spørgsmål, det er jo, hvordan kan man komme i en situation, hvor man synes, det er mere tillokkende at stå i Europa og have lovligt ophold her, og har fået en god uddannelse, har alle de muligheder, der ligger i at være en del bolig, af det europæiske uddannelse, samfund. Uddannelse, penge i hånd. Den brede vifte af velfærdsydelser, der findes i alle europæiske lande og muligheder osv. Og så vælger man alligevel det ultimative at tage sit eget liv for at tage nogle andre med i døden for en eller anden idé om det her kalifat, som vi snakkede om tidligere. Hvordan kommer man dertil? Det er jo det, der er det store, dybt ejendommelige spørgsmål for alle os andre, der ikke er disponeret for den slags. Og således fik vi også afrundet det punkt. De næste, fordi nu iler tiden, det handler om, at som man også ser på Facebook, flere der pointerer, så mange radikaliserede er der jo heller ikke. Den dukker også jævnligt op. Eller vi kan bekæmpe radikalisering ved at bekæmpe fattigdom. Jamen, der er ingen sammenhæng mellem fattigdom og radikalisering overhovedet. Tværtimod, hvis man virkelig er fattig, så har man typisk andre mere materielle ting at bekymre sig om. End at springe selv i luften for en anden idé. Og så er der min favorit, det er, at vi kan bekæmpe radikalisering med dialog. Jamen, er det stadig folk, der siger det? Jeg kunne forstå, at vores tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard havde sagt i P1 Morgen, at islamisme skal bekæmpes med de samme midler, som vi bekæmpede nazismen med, nemlig oplysning. Jamen, undskyld, men jeg mener at kunne huske, at nazismen blev bekæmpet med nogle lidt andre midler. Nej, de blev tæppebumpet med dæksamlinger, avantgarde jazz. Det var en kulturradikal massakre, der faktisk mundede ud i en slutning af en verdenskrig. Men ja, altså, hvis man skal... Kulturbomber. Hvis man skal svare Lidegaard lidt, så synes jeg jo sådan set, selvfølgelig skal der... Hvor er du venlig? Ja, fordi selvfølgelig skal der være dialog, og netop det der, når folk sidder og råber på handling, så er dialog jo også en af de ting, man skal have. Og den dialog skal være bredspektret, og den skal både være sådan noget faktuelt, den skal også være noget latterliggørelse, og den skal være alle mulige andre ting, som ligger i... Vi har forsøgt med den der latterliggørelse, det gik heller ikke særlig godt med tegninger. Altså, det må man blive ved med, det er... Altså, der er ligesom... der er en bred vifte af ting, man kan gøre, og det at være i dialog med dem, man ikke kan lide, er sådan set også en meget væsentlig del af det. Så fik vi også sat det på plads, og den sidste, det handler om, at vi kan ødelægge parallelsamfund ved bare at skære i de sociale ydelser. Pia Allerslev, det er da sådan et godt venstreargument. Jamen, jeg synes jo, folk, de skal have ydelser for det, de leverer, og hvis der sidder folk rundt omkring, som ikke har lyst til at gå på job, eller som ikke har lyst til at bidrage til samfundet i øvrigt, så synes jeg, uanset hvad man er af religiøs baggrund, altså så skal det have en konsekvens. Altså, jeg tror, at sådan nogle systemer skal ikke se på etnicitet eller religiøsitet. De skal se på, hvad har man af lyst til at bidrage til den by eller det samfund, man er en del af? Jo, så skal vi huske, at det had, der er jo også ideologisk motiveret og ikke materielt motiveret. De kan jo ikke lide dig, fordi du er kvinde og fordi du er fri. Mm. Og så er den ikke så meget længere. Det sidste, det er så det nye, det der med at terror bekæmpes med en god fast hånd, altså med en europæisk Donald Trump. Den synes jeg også fortjener at komme med ind på listen. Det var tak til Henrik Dage for den. Dette er Radio 24/7. Dagens sidste emne handler om Anker Jørgensen og hans eftermæle. Samme dag som Manu Sareens partiskifte døde, da der døde tidligere statsminister Anker Jørgensen, og danskerne blev mindet om en politiker, der om nogen var personificeringen af troværdighed i dansk politik. Han blev 93 år, da han døde. Døde formentlig også den sidste ikke-akademisk uddannede statsminister i Danmarks fremtidige historie. Akademiseringen af Folketinget begrædes af mange, men Søren Villemus, er det ikke meget godt for demokratiet, at de mennesker, der vedtager komplicerede love, at de ved så meget som muligt? Nej, det mener jeg ikke. Altså jo, i teorien, men det passer jo ikke. Du ved jo ikke så meget som muligt, bare fordi du har en lang akademisk uddannelse. Det passer jo ikke. Det er jo ikke sådan, at verden jo ikke. Altså, der har jo aldrig været en sammenhæng mellem længden af din uddannelse og hvor god en politiker du er. Det er to fuldstændig uafhængige variabler, om man så må sige. Og nu blander du flere forskellige ting sammen, også at være en god politiker og så videre, men der er jo noget omkring komplicerede lovkomplekser, etc. Altså, er det ikke meget godt at have sig en akademisk uddannelse, som bedre kan bryde igennem, altså hvad det egentlig er, der står for kancellisprog? Så må du spørge en rådgiver eller andet. Altså, nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså, jeg mener, det er da fint nok, at hvis du er jurist, at du kan læse jura-tingene, men det gør der jo ikke, altså. Altså, du bliver ikke mere kvalificeret politiker af det. Altså, tværtimod vil jeg sige, at hvis vi kun har politikere, der alle sammen har næsten samme uddannelsesbaggrund, så vil der være en tendens til, at de ser verden på samme måde. Måske vil de ikke selv være bevidst om det, men de vil i høj grad komme til at reproducere en verdensopfattelse og nogle værdier og synspunkter, som er meget specifikt for deres segment. Og det tror jeg vil gøre afstand mellem politikere og folk længere og dybere, og det vil skade, hvad kan man sige, legitimiteten og troværdigheden for vores demokrati på sigt. Der er både markeret hos dig, Anders Fransen, hos Pia Allerslev. I må slås om det. Ja. Nå, Pia, men jeg tror, at jeg er meget enig. Jeg synes også, der er sådan en en opfattelse af det, når man har fået sig en uddannelse, så tager 5 år, så er det ligesom derefter, så er man så formet i alt, hvad man ved noget om resten af livet. Jeg tror, der er siddet 5 år i Folketinget, giver og det kan man så klandre universitetsniveauet for i dag, men det giver sådan set en bedre uddannelse. Det er godt nok, men er der ikke noget om, at statskundskab er en pølsefabrik for folk, der virkelig gerne vil være politikere? Jamen men hvis du kigger på dem, der for eksempel er partiledere i dag, så mener jeg, at du har 3 af dem, som kommer rundt af noget andet. Jeg mener, Uffe Elbæk er socialrådgiver, eller hvis du tager Pia Kjærsgaard med i hvert fald, som stoppede for relativt nylig, som har leveret den største politiske succes i Danmark de sidste 30 år, var hjemmehjælper. Søren Pape, som er leder af det Konservative Folkeparti, han er jo uddannet speditør. Så det er jo ikke fordi, du ikke kan begå dig i toppolitik uden at have en lang skændt pol eller jura eller kant polit uddannelse. Men hvis du ser på sammensætningen af de 179 medlemmer, så er der jo en tendens til, at de fleste af dem har en længerevarende universitetsuddannelse. Ja. Hvordan afkoder du det? Synes du, det er helt fint, eller synes du, det er underligt? Altså, jeg synes, det er helt fint, fordi folk kan jo stemme på dem, de vil, og hvis der er nogen andre, der har lyst til at stille op, så kan de jo gøre det. Jo, men vi har jo en bevægelse i retning af, at flere og flere, de kommer ind i Folketinget med en baggrund på universitetet, ja. Og jeg tror, det er 9% af befolkningen, som har en længerevarende universitetsuddannelse. Det vil sige, at repræsentationen er fuldstændig skæv. Men hele velfærdsprojektet, som Socialdemokratiet synes, at det handlede jo om, at arbejderklassens børn også skulle komme på universitetet, og de skulle få sig en uddannelse. Jeg tror, hvis du har en interesse for politik og for samfundsforhold, og du i øvrigt kan sætte 4 år sammen og får dig en nogenlunde hæderlig både folkeskoleeksamen og studentereksamen, så fortsætter du nok ind i de uddannelser, og så finder du en kreds, hvor du stiller op, og der er der jo som regel også nogle andre, der stiller op, og så stemmer folk på dem, de gerne vil have. Jeg har svært ved at se, i det øje med, at der er et demokratisk folk stemmer da ikke bare på dem, de gerne vil have. De stemmer da på dem, der er stillet op. Jo, men der kan jo stille alle mulige andre op, hvis de har lyst til det. Jo, sådan set, så går man jo bare hen, ligesom Manus Arén nu skal hen og finde sig en kreds hos Alternativet, så må han jo hen og tale sin sag der. Pia Allerslev. Jamen, jeg synes jo grundlæggende ikke, at det er så bekymrende, om der er nogen, der ikke har en akademisk uddannelse, der så sidder i spidsen for noget. Det handler jo dybest set om, at politikere ikke skal være embedsmænd. Fordi hvis man hellere vil være embedsmand, så skal man være det. Så som politiker, så skal man have holdninger. Og hvis der er noget, man ikke forstår, så må man have nogle folk omkring sig, der kan forklare det på et sprog, man forstår. Jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg har jo ikke en lang videregående uddannelse. Vi har dog en mellemlang videregående uddannelse. Men jeg kommer der ind imellem til kort, når jeg skal sidde og kigge på budgetter og alt muligt andet. Jeg har et budget på 10 milliarder, jeg skal forvalte hver eneste år. Jeg omgiver mig med folk, der er klogere end mig, og så lytter jeg til det, de siger. Og det synes jeg egentlig burde være sådan ledetråden. Og det burde også være det, man går ud og fortæller. Fordi jeg tror jo faktisk, at der er rigtig mange, som er engageret og interesseret i politik, men som ikke tror, at de er gode nok, dygtige nok til det. Og der har vi jo brug for, at der er nogen. Anker Jørgensen var et godt eksempel, men at Mathias Tesfaye for eksempel, altså at der er nogen, der stiller op og siger, jeg har en håndværkerbaggrund, jeg har et andet, jeg har nogle andre ting, nogle andre værdier med i bagagen, og jeg kan faktisk godt, jeg kan godt klare mig i politik, fordi det handler om holdninger. Men det er jo et fortsal. Nu nævner du Mathias Tesfaye, der er også Pernille Bendiksen, der er dagplejer uddannet, eller har den baggrund som det fra Dansk Folkeparti, men ellers er der jo ikke særlig mange af dem. Men det er, altså jeg tror, Anders' analyse af, at det er jo, når man er engageret i samfundet, jamen så er man sikkert også engageret i sin studie, engageret i sin alt muligt, og så er den naturlige vej den videre. Men det skal jo ikke afholde folk med en håndværkerbaggrund, eller med alt muligt andet baggrund i at stille op. Og der tror jeg, men det vi skal gør være, det jo, der for der kommer det ikke særlig eksempel. Mange med håndværkerbaggrund. Nej, men vi skal være det gode eksempel, lige så vel som kvinder i mange år, så har været det gode eksempel, at vi har to borgmestre på Københavns Rådhus, som er kvinder med børn. Vi prøver jo, Nina Thomsen fra SF og jeg, at være det gode eksempel på, man kan altså godt være borgmester i København og have et par børn og stadigvæk få sit liv til at hænge nogenlunde sammen. Men har mænd ikke også børn? Jo, men det er fordi, der er mange kvinder, der ikke vælger at gå ind i politik, fordi de simpelthen ikke tror, at de magter det. Og mænd har, sjovt nok, bliver ikke udstillet på helt samme måde som kvinder med børn i det her spil. Og jeg tror på samme måde, så skal vi også fortælle den gode historie om, at man som politiker skal man have holdninger i højere grad end en lang uddannelse. Det er i hvert fald ikke det, der gør. Mener du alvorligt det her med, at kvinder bliver udstillet på baggrund af, at de har børn eller valg på... Det allerførste, jeg blev spurgt om, da jeg blev borgmester for 8 år siden, det var, hvad så med dine børn? Af kvindelige journalister især. Og jeg måtte jo svare, hvad med mine børn? Jeg har en mand, far til mine børn, han tager gerne de børn her, når jeg har møder på rådhuset. Og så måtte jeg jo spørge tilbage, har I spurgt de mandlige borgmestre her på rådhuset om gør det samme? Det? Det gjorde de ikke. Det havde de ikke gjort. Hvorfor? Vi havde Mogens Lønborg som fra de konservative, som havde børn, der var væsentligt yngre end mine på det tidspunkt. Men der var aldrig nogen, der havde spurgt ham, om han, hvordan han klarede det her med at være borgmester. Og det er helt udelukket, at det ikke er sådan, at der bare er færre kvinder på borgmesterposter, fordi kvinder måske ikke træffer det valg, at de vil forfølge en politisk karriere. Jamen, det kan man, den diskussion, altså jeg synes jo, hele ligestillingsdiskussionen er rigtig, rigtig interessant, fordi jeg synes, det er smukt, du er ved at springe lidt ud som en rød feminist, nej, når du siger det der til. Nej, jeg er skabsfeminist. Elisabeth Møller Jensen, hun udråbte mig som skabsfeminist en gang for mange år siden. Jeg er faktisk ikke ret meget feministisk. Jeg har bare brug for også, at vi fortæller, når vi nu er kvinder i de her positioner, at vi fortæller, at man sagtens kan være en fremtrædende meningsdanner, man sagtens kan være en borgmester, man sagtens kan være bestridt andre. Det er vejen. Søren Vilmos, du markerede før en form for uenighed med dit kropssprog. Det er lidt svært at finde ud af, hvor i den bestod, men der var nogle ting i det, Pia Allerslev nævnte, som du i hvert fald virkede til at have en kommentar til. Når det er, du kommer i tanke om det. Jeg er jo en af dem, der synes, det er okay, når journalister spørger politikere, kvindelige politikere, hvad så med deres børn. Og det synes jeg er okay, fordi det er det, folk derude tænker. Altså, det er det, læserne tænker, det er det, seerne tænker, og det er journalistens job at stille folk spørgsmål, som publikum og læserne og seerne selv har i hovedet, så de kan få et svar på. Og så samtidig synes jeg også, det er helt okay, og faktisk fuldstændig forståeligt, at den, der så bliver spurgt, kritiserer spørgsmålet. Altså, den proces i sig selv giver glimrende mening for mig. Du skal spørge om det, og du skal kritisere, at du bliver spurgt om det. Altså, det er en form for offentlig dannelsesproces, så den synes jeg er god. I forhold til det der med uddannelsesbaggrund. Altså, jeg ser ikke på det lige så, altså, lyserødt som Anders, i den forstand, at der ikke er noget problem, fordi folk har stemt på det osv., og hvis du bare er engageret, jamen, så vælger du også at blive statskundskab. Jeg tror ikke på noget af det her. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg ser det som et klart problem, hvis vi får en repræsentation i Folketinget, der ikke afspejler det øvrige samfund. Selvfølgelig er det et problem. Det er bare et problem, du ikke kan holde nogen ansvarlig for. Du kan ikke sige til den enkelte politiker, at han skulle ikke have tilstræbt en politisk karriere, fordi der skulle i stedet for have været en ufaglært arbejder i hans sted. Det kan du ikke sige til nogen. Så på den måde er der ikke nogen, du kan gå hen og pege på og sige, det er dig, der er problemet. Men selvfølgelig er det et problem. Altså, og det kommer jo til at være med til at skabe større mistillid til vores politikere på sigt. Det er jeg ikke i tvivl om. Også fordi, at folk ofte ikke kender de privilegier, de har, og de er ikke bevidste om dem. Specielt ikke klasseprivilegier er folk ofte helt blinde overfor. Så du kommer til at have en politiker, som handler ud fra nogle klasseinteresser ofte, som de måske ikke nødvendigvis selv er klar over. Det så du allertydeligst, vil jeg sige, i den periode, hvor du havde nogle politikere, der vedtog en udlændingelov, som havde massiv modstand i befolkningen, men som det tog politikerne næsten 15 år eller 17 år at indse, at det var faktisk den almindelige befolkning, der havde ret. Og det udlændingeloven er 83, du tænker på? Ja, lige præcis. Og der var der jo indlysende skel her mellem elite og folk, altså, hvor der bare var nogle opfattelser af virkeligheden, som det tog lang tid for eliten at få øjnene op for. Og demokrati er jo en konstant forhandling mellem elite og folk. Og den forhandling bliver jo kun bedre, hvis eliten rekrutterer bredt folkeligt, vil jeg sige. Jeg er helt uenig. Jeg synes, det at stille op til Folketinget, og det at finde sig en kreds, som man gerne vil stille op i, er noget af det mest basisdemokratiske, vi har. Og folk stemmer på dem, de gerne vil have ind. Hvis der lige pludselig var en stor efterspørgsel efter, at der skulle være nogle flere tømrere i Folketinget, fordi folk oplevede, at lovgivningen mod tømrere var for dårlig, eller nogen andre, så er jeg sikker på, at de ville stille op. Der er ikke nogen, der binder dem. Altså, fordi ellers så er man jo inde i at snakke i det der helt grundlæggende med at fungere et demokrati, så, fordi det synes jeg jo, det gør. Som sagt, det er et problem, hvor ingen kan gøre sig ansvarlig, men du kan jo se, at der er en udbredt og voksende politikerlede, og den er ikke i tvivl om, også hænger sammen med, at politikerne rekrutteres mere og mere fra de samme steder. Det er ikke kun i tvivl om, at de to ting hænger sammen. Og jeg tror også, der er en sammenhæng mellem, at der, som du selv påpegede før, at der er folk, der stemmer på mere og mere på partier, som henter deres medlemmer uden for normale, hvor man normalt rekrutterer politikere, og som ikke er regeringspartier. Altså Alternativets rekrutteringsbase er jo netop ikke inden for det der klassiske djøf-segment. Det samme med Dansk Folkeparti, og også med Enhedslisten, så du kan jo se, at vælgerne faktisk i højere og højere grad efterspørger folk, som ikke er klassiske, hvad kan man sige, standard politikertyper. Det er jo netop udtryk for, at demokratiet virker. Folk søger hen til noget andet. Der er cirka 50%, der i dag stemmer på noget andet end de fire klassiske partier, fordi de gerne vil noget andet. De vil gerne have nogle andre repræsentanter. De gider ikke have Djøfs forlængede arm, eller hvad man nu skal kalde det. Det er der udtryk for. Jamen, jeg siger ikke, at demokratiet ikke virker. Altså, det ved jeg ikke, hvor du har fået den opfattelse fra. Jeg siger det bare meget tydeligt. Altså, selvfølgelig er det et problem, og hvis de etablerede partier ikke indser, at det er et problem, så vil den her udvikling fortsætte, fordi almindelige mennesker, befolkningen bryder sig ikke om, men at alle deres politikere kommer samme sted fra. Grunden altså, til, at politikerleden er stigende, det en er... En af dem, helt klart. Og hvad er de andre? Der er sikkert alle mulige andre. Altså, det ved jeg ikke, hvad der kan ellers være forklaringer. Måske, at man i virkelig høj grad i pres måske fokuserer netop på sådan nogle personlige intriger. For, I don't know. Jeg skal ikke spille klog på hvad der ellers kan være faktorer. Det må man godt, ja. Det må man godt, men jeg vil komme ud i noget gætteleg. Jeg er ikke kun i tvivl om, at det der med, at de etablerede partier i højere og højere grad rekrutterer deres politikere for samme snævre uddannelsessegment, er en meget medvirkende faktor. Det tror jeg. Men det tror jeg også. Men jeg tror også, at altså, måske er man også ved at være i en periode af verdenshistorien, hvor politik ikke er nær så afgørende, som det måske var tidligere. Altså, jeg er vokset op med, at politik ligesom var det, der formede samfundet. I dag ser man jo virksomheder, der kan flytte over landegrænser, alle mulige andre faktorer, der spiller ind i forhold til at løse nogle af de store problemer, man har, om det er klimaforandringer, så kan det meget vel tænkes, at der kommer virksomheder, der finder teknologiske løsninger, længe før politikerne har fået fundet nogle af de løsninger. Altså det politiske system i dag har jo meget præg af også at omfordele en bestemt samfundskab, hvor man jo også ser mange unge mennesker, de holder måske op med at interessere sig for det, kigger andre steder hen, vil hellere være iværksættere, i stedet for at læse statskundskab og engagere sig politisk, fordi de tror, samfundet i højere grad finder sine løsninger andre steder. Så vi skal ikke have så mange politikere i Folketinget. Vi skal ikke have de her 179 styk, som vi klassisk har haft. Det står jo heller ikke i grundloven, at vi skal have det. Vi skal have op til 179. Ja, men der står i grundloven, at vi skal have 4 for de nordatlantiske, så de vil i hvert fald få en massiv så større vægt, end de har i dag. Men hvad med en halvering? Og så kunne de så få det dobbelte i løn, dem der er jamen, tilbage? Men jeg synes jo ikke, der er et problem med det system, man har. Man er måske bare i en tid, hvor du politik... siger jo, at verden har rykket sig væk fra politik, ja. Og du var opvokset i en verden, hvor vi i høj grad havde troen på, at det var politikeren, der egentlig styrede samfundet. I dag, der virker det som om, den tro, den er fjernet. Hvad laver de så? Derfor er der jo stadigvæk mange ting, der skal reguleres, og der skal ordnes. Det er jo ikke, fordi samfundet er blevet mindre reguleret siden dengang. Men måske er der bare nogle andre store tandhjul, som drejer kraftigere, end de gjorde for 40 år siden. Jamen, du har jo også en hel masse politikere, som sidder og fortæller os, at du skal spise sundt, og du skal ikke ryge, og du skal ikke se så meget porno, og en hel masse anden detailstyring, som jo egentlig ikke burde være et politisk anliggende. Ja, det synes du ikke, men det synes de jo så, det er jo så det, de er gået til valg på, derfor er der nogen, der har stemt på dem. Du ved jo ikke, hvis man har halveret antallet af politikere, om det så stadigvæk bliver dem, der sad og sagde det, der kom ind i Folketinget. Jeg ville da sætte pris på, hvis det jo sådan, de i højere grad koncentrerede sig om at sætte rammerne for samfundet. Altså, jamen, det forstår jeg godt, men det er jo, fordi du synes det, så kan du stemme på dem, der synes det, så er der nogle andre, der synes noget andet, så kan de stemme på dem. Så det, at du halverer antallet af politikere, er jo ikke ens betydning med, at du ved, at dem, du er enig ved, kommer ind. Man ved heller ikke, om man får de samme fjol, så de skal bare have det dobbelte løn. Hvis vi vender tilbage til Anker Jørgensen, så søndag, der svømmede Facebook over i mindeord, og alle synes at have mødt ham, eller oplevet noget særligt. Sammen med ham. Det minder lidt om, at der også altid er nogen, der har en bedsteforælder eller oldeforælder, som var modstandsmand under 2. verdenskrig. Har I også mødt Anker Jørgensen? Har du forglemmeligt minde? Desværre ikke. Jeg troede kun, det var mig. Ja, nej. Jeg er desværre heller ikke i den kategori. Men hvad var han egentlig? For hvis vi lige kort skal kigge også på hans eftermæle. Var han en flittig og snu politisk operatør, eller var han en lidt intellektuelt underfrankeret populist med begrænset økonomisk indsigt og en naiv tilgang til udenrigspolitik? Nej, jeg synes... Søren Villemus. Jamen altså, han var en dygtig populist. Det tjener da hans, til hans ære. Men ikke underfrankeret? Altså, nej, det synes jeg ikke. Igen, det er også noget underlig mærkelig tilgang til politik, at han skulle sidde og være... Han skulle måtte have været uddannet økonom for at være en ordentlig... Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der er flere, der har kritiseret nogle af hans politiske beslutninger. Jo, men der... Jeg tror ikke, der er nogen, der har savnet, at han var økonom. Nej, men jeg synes hverken, han var underfrankeret eller noget, eller bare var en populist. Altså, at han var en populist, er jo noget, der tjener til hans ære netop, at han var i stand til at kunne formidle politik, sådan, så folk kunne forstå det. Det synes jeg sådan set kun er en positiv ting. Altså, han var også statsminister i en virkelig, virkelig svær periode i dansk politik. Det skal man altså virkelig ikke glemme, at det var på et tidspunkt, hvor du havde politisk opbrud med, altså i forhold til Centrumdemokraterne, forlod Socialdemokraterne og du havde Glistrups Fremskridtsparti, og så havde du oliekrisen oven i det, og så havde, altså, det var virkelig, virkelig kompliceret tidspunkt i dansk politik, og så kan man selvfølgelig sige, jamen, gjorde han det så ordentligt? Det, måske ikke, måske gjorde han, altså, jeg synes sådan set, at han mange af de beslutninger, Anker Jørgensen tog faktisk var de rigtige, og han langt hen ad vejen stod for nogle fornuftige ting, og jeg synes, han var en dygtig politiker på mange måder, som... Men hvad var egentlig Anker Jørgensens projekt af Anders Frandsen? Eller var han forløberen for Thorning, altså den første socialdemokratiske borgmester uden, eller ikke borgmester, statsminister uden et projekt? Jeg synes ikke, man kan sammenligne de to. Jeg synes, der er meget stor forskel på dem. Altså for det første, så kan man sige, Anker Jørgensen var folkekær, og det viser alle de her Facebook-opdateringer, hvad der ellers er. Det blev Helle Thorning nok aldrig rigtigt. Jeg synes også, man kan også sige, at Anker Jørgensen var jo, han blev tit klandret for at være kortsigtet og ustrategisk med alle de løsninger, han kom op med. Hvorimod jeg synes, Helle Thorning og den regering, hun stod i spidsen for, havde jo det stik modsatte. Altså man fremlagde fair løsning før valget, 3 dage efter man havde fået nedsat sin regering, så accepterede man, at man anvendte gængse regnemetoder, som det hed i Finansministeriet, og derefter var man en til en enig med det, Finansministeriet sagde, hvilket det ikke efterlod særlig meget rum til politik. Så jeg synes, på mange stræk er der stor forskel på de to. Men Thorning havde da ellers også en svær periode, når vi gik igennem finanskrise eksempelvis. Jeg tror meget af det her, altså, man kan jo sige mange kloge ord om, hvad var det for tidsbillede, der var, både mens Thorning var der og mens Anker Jørgensen var der. Men jeg tror meget af det her, det står og falder med, om man var folkekær. Altså, det er jo også det prædikat, han har fået på sig. Men skal en statsminister være folkekær? ikke nødvendigvis, men man skal jo heller ikke være dum svin. Altså, man skal jo være en, som folk kan forstå, man skal være en, som folk kan identificere sig med, som stadigvæk kan være statsmand, som stadigvæk, altså, jeg misunder ikke hverken Helle Thorning eller Lars Løkke Rasmussen eller andre statsminister, fordi jeg tror ikke, det er et nemt job, fordi man skal både kunne sætte en retning og få alle partier i Folketinget med sig, samtidig med, at man også skal fremstå som sådan den der, der kan favne hele nationen. Og det tror jeg, han kunne, og det var også en anden tid dengang. Altså, der var jo ikke Facebook og Twitter og alt muligt andet. Altså, det kunne godt være, at han havde været håbløs der, men altså, noget af det, jeg hæfter mig ved, når jeg sådan også læser ting eller mindre om ham, så er det jo det der med, at han var meget tro mod den baggrund, han havde. Han prøvede aldrig at være mere end det, han var, men han var samtidig en meget, meget belæst mand, så det var jo ikke, fordi han var, altså, det var ikke sådan, at han havde sagt, nu er jeg arbejder, og det er kun det, jeg er. Han blev jo i virkeligheden set lidt ilde på, af nogle af de andre på arbejdevæsenet. Hvorfor alverden sidder han og skal være klogere end os andre? Men den interesse havde han, og det tror jeg, det kom ham til gavn, da han så skulle sidde på Christiansborg og være en del af et større cirkus der. Men jeg tror, at den der troværdighed, han havde med sig, den tror jeg, og jeg tror faktisk også, det er den, folk efterlyser i dag. Og apropos troværdighed, for jeg stødte på noget på Facebook, det var forfatteren Maria Helleberg, der skrev noget, som jeg synes er lidt interessant. Hun skriver, apropos Anker Jørgensen, det er meget vanskeligt at forestille sig ham fravælge politisk ansvar for i stedet at arbejde for landbruget eller et konsulentfirma. Det er egentlig også svært at forestille sig, at Anker kræver tøj for 150.000 kroner udleveret gratis eller snyde med bilag. Mød beruset op til en valgaften. Bob, Bob. Tænker kreativt skattemæssigt, foretrække privat ferie frem for et vigtigt møde om Arktis, lease bil gennem tysk firma for at spare penge, sende en hel kommune til tælling for at finansiere en fodboldklub, håne en afdød statsminister og fortsætte selv listen. Måske er det derfor, vi mindes ham med respekt. Ja, men altså hun fik jo givet samtlige partier et svirp der, og det viser jo bare, at der er jo ingen... Nogen tager ingen fanger. Der er ingen, der er rene her. Sådan er det jo. Og jeg tror igen, fordi det var den tid, man var i, man kan sagtens finde ting om Anker også, er jeg sikker på, og oplevelser med ham, som heller ikke har været gode, men de er bare ikke blevet dokumenteret på samme måde, som de blev dengang. Skal en statsminister være folkekær, Søren Vildmos? Det afhænger af den politiske situation, altså, men det skader da bestemt ikke, hvis man er det. Men altså, ja, igen, det kommer an på situationen. Altså, nogle gange har man brug for sådan en manøvrerumspolitiker, der bare laver nogle studehandler og træffer de rette beslutninger, men uanset om de er populære eller ej. Andre gange har du brug for en samlende figur, som alle ligesom synes er deres egen hyggeonkel. Ja, jeg synes ikke, det kommer helt an på den politiske situation. Anders Fransen, skal en statsminister være folkekær? Nej, ikke nødvendigvis. Det, altså, jeg tror, sådan en som Anders Fogh kan man vel heller ikke tale om, som sådan udpræget folkekær. Men stadigvæk en, som folk havde respekt for. Så det er jo også det, men politik handler om, at man prøver at vinde på de parametre, man har. Hvis man er folkekær, så prøver man at vinde på det. Hvis man er stærk og kompetent, så prøver man at vinde på det. Man slås jo der, hvor man har nogle styrkepositioner. Jeg tror, det, der har været afgørende for Anker Jørgensen, jeg hørte en på et tidspunkt sige, at grunden til, at Argentina elsker Maradona og ikke har samme forhold til Messi. Det er det her med, at Maradona har givet dem så mange anledninger til, at det argentinske folk skulle tilgive ham, så forbrødringen og samhørigheden er så meget større. Og jeg tror lidt det samme måske også gælder med Anker, at alle kan se den der sådan økonomiske moras, han førte Danmark ud i. Altså det, at man har sin egen finansminister, der ikke vil være med med at sidde og sige, det kører mod afgrunden, vi er der ikke nu, men vi kan se den. Det er jo helt vildt. Forestil jer det i dansk politik i dag, at Claus Hjort skulle sidde og sige det mod som sin egen... Som Knud Heinesen sagde dengang, ja. Ja, sin egen statsminister osv. Nej, han var så lige trådt af, ikke? Da, jo, efter han sagde, men... Eller da han sagde... Ja. På ingen anden sammen. Ja. Og derfor jeg tror, at det, der har været meget omkring Anker Jørgensen, har været, at der har været sådan det her tilgivelsesforløb blandt danskerne i forhold til ham, og i forhold til den sådan økonomiske... Moras, han men den der analogi med Maradona og Messi er lidt sjov, fordi hvis man også overfører den på Thorning, så kan man sige, at hun har jo heller aldrig tabt ansigt. I har sikkert set det billede, som lige er blevet malet af hende, og særligt i politikken, Søren Vildmos yndlingsvis, har der været mange skriverier omkring maleriet. Og jeg tror, at Rune Lykkeberg også havde været inde og analysere de her mange ansigter, som Helle Thorning har vist os. Men det ansigt, hun aldrig viste os, det var der, hvor hun tabte ansigt. Hvor hun faktisk blev menneskelig. Du stønner lidt, Søren Vildmos. Det kan jeg godt lide. Jamen, hvad har det at gøre med Maradona og Messi? Jeg tror, jeg det er jo den der beskrivelse af, jamen det, at det er nemmere at holde af en, der fucker op, eller som taber jo, ansigt. Jo, men jeg tror, grund til, at for eksempel argentinerne bedre kan lide Maradona end Messi, det er fordi Maradona er en tættere på legemliggørelsen af den argentinske folkeånd, end Messi er. Og den argentinske folkeånd, altså det ideal, man ligesom har som argentiner, det er den her person, der går imod systemet, som snyder i skat og ligesom snyder alle myndighedspersoner og er sådan en anarkist, som gør, hvad han, der passer ham. Jamen er det ikke Messi, der har snydt i skat? Jo. Det har altså gjort nu. Det kan man så sige, men i den offentlige opinion, så er Messi jo den der skoledreng, som gør, hvad der bliver sagt, og passer ind i systemet og lever op til forventningerne. Og det er ikke den argentinske folkeånd. Og på samme måde kan man sige, at den danske folkeånd handler om, at man skal være sådan lidt useriøs og lidt jovial. Men ikke for meget, og så skal man selvfølgelig kunne tale om almindelige ting med folk på gaden, og det hele skal gerne være lidt jævnt og ligeværdigt og ligebyrdigt. Og der lever Anker Jørgensen jo helt klart tættere op til den danske, altså som en legemliggørelse af den danske folkeånd, end Helle Thorning gjorde med sin, altså med en tilgang, som er meget mere sådan Tony Blair-agtig, sådan noget internationalt kosmopolitisk. Men er det ikke meget bunderøvsagtigt, at vi har det der enorme sjoflehad mod eliten i Danmark? Altså hvis det er sådan, at du går med en dyr taske og nogle høje stiletter, og du kan tale nogle sprog, så er du straks meget, meget odiøs. I Frankrig er det jo sådan, at hvis du har en eller anden grad, en doktorgrad eksempelvis, så er det jo noget, du fremhæver, fordi folk vil faktisk gerne stemme på en, der er lidt begavet, og der er jo nogen, der mener, at fordi du har en lang uddannelse, så har du også noget mellem ørerne. Men i Danmark, der skal du jo skjule det, ligesom for eksempel Svend Auken, der jo var søn af to professorer. Ej, altså lærer, ikke? Lærer. Var det ikke lærer? Nå, det er jo en kulturel forskel med, og det er jo noget, det er... Alene Espersen, der er datteren redder. Okay, der må hun også sige, at hun er fra Hirtshals, altså er faktisk lidt en fiskerpige. Jeg synes jo, det er nogle af de store kvaliteter ved Danmark, ikke? Altså, og det skyldes en meget simpel ting, som jeg ser, det er, at land som Frankrig, land som Tyskland, land som Sverige, de har alle sammen en kulturbærende overklasse. Altså det er overklassen, der er med til at definere, hvad kulturen går ud på i landet, ikke? Og det er dem, der er en sammenhæng mellem den økonomiske magt og den kulturelle magt. Du har en stærk adel i Sverige, det har du også i Frankrig, og i Tyskland er der også, hvis du skal gå til valg, så vil du, og du har en PhD-grad, så vil du smide den på valgplakaten. Og i Danmark, der har du den økonomiske overklasse og den kulturelle underklasse, som så bonder. I Danmark, der har du en økonomisk overklasse, som er fuldstændig kulturløs og ingen rolle spiller overhovedet i kulturen på nogen som helst måde. Det er sådan, hvis du vil se overklassen i Danmark, så tager du op nord for København, så ser du dem som sådan et underligt lille reservat, ligesom hvis du vil have indianere i USA, så kan vi så kigge på dem fra afstand. Det er sådan en eksotisk ting, vi kan gøre grin med i vores satire på Danmarks Radio. De har ingen betydning kulturelt. Dem, der betyder noget i Danmark kulturelt, dem sætter definerer kulturen af en langt højere grad en stor middelklasse af sådan noget. Det har mange eller jeg har sådan, som vi talte om sidste time, har det også i høj grad defineret kulturen. Vi er meget mere et meritokratisk samfund end det franske, eller det svenske, eller det tyske. Alle mulige folk kommer alle mulige steder fra og er med til at sætte præg på hvad vi er for land. Så det er derfor, at vi værdsætter det er mere almindeligt, det mere middelklasseagtige jævne, end man gør i Frankrig. Og det afspejler altså også en virkelighed, som er positiv netop, at vi er mere et lige samfund end det franske, det tyske og det svenske. Anders Frandsen, kan vi blive så lige også, at det er ligegyldigt? Jeg synes, jeg kan ikke altid helt kende det der billede af, at der er sådan et had mod eliten i Danmark. Det synes jeg er lidt forkert. Jeg synes også, hvis du tager sådan noget som Helle Thorning, der hvor hun jo stod stærkest, det var jo i forbindelse med terrorangrebet i København, hvor hun håndterer medier på mange forskellige sprog, når hun tager ned til EU og gør sig på de bonede gulve osv. Det er jo der, hun havde sin absolute styrke, og det folk anerkendt hende for. Så det var jo hendes elitære element, og så jeg synes ikke, det er helt rigtigt. Jeg synes, jeg er meget enig i det, Rune Lykkeberg også skrev i Politikken. Det her med, at hvis du har politikere, der aldrig taber ansigt, ikke fordi de skal... Altså selvfølgelig, du skal ikke tabe ansigt på alle ting. Der er nogle ting, der er dumme at gøre. Men hvis du taber ansigt på en politisk sag, hvis du lider et nederlag, hvis folk kan se, at det her, det rører dig, fordi du har kæmpet for det her, og det ikke lykkes, så føler de med dig, og så forstår de det, fordi det er sådan noget, folk godt kan forstå. Og det er jo der, Thorning måske aldrig havde et projekt, så og det havde hun jo, uanset hvor mange tæsk hun fik, eller hvor mange ting, der ikke lykkedes for hende, ting hun var nødt til at ikke gennemføre, så hun altid fuldstændig ens ud. Hun så altid godt ud. Det blev sidste ord i den her 2 timers maraton påskedebat. Tak til dig, politisk kommentator Anders Frandsen, til Søren Villemos fra Weekendavisen og til borgmester Pia Allerslev. Det var påske, og lige om 5 sekunder, så er der nyheder. Ja. Du skal ikke læse Bibelen. Josef kastede sig grædende ned over sin far og kyssede ham. Radio 24/7. skal læse Bibelen for dig. Derefter gav Josef ordre til lægerne i hans tjeneste om at balsamere hans far, og lægerne balsamerede Israel. Hver dag læser Michael Jeppesen et stykke fra bøgernes bog. Det tog 40 dage, for så lang tid tager balsameringen, og egypterne græder over ham i 70 dage. Og forsøger at forstå, hvad det betyder. Gud på en eller anden måde skylder en undskyldning. Hvis du vil være medlem af Jeppesens Bibelskole, så tegn dit abonnement i iTunes. Det er ikke fordi, at han skulle have forhindret folk i at lave de fejl, de gør. Det er bare de gange, hvor han overdrevet hævner sig over de trods alt mindre overtrædelser, som folk laver engang med. Og modtag hver dag et stykke af Bibelen som podcast. Nej. Ja, han kunne have tilgivet den. Han kunne have lavet et andet system dengang. Der er meget, han kunne have gjort. Jeppesens Bibelskole. Her på Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.